zuekin otsaltagako izadi irratia. Gaur ostirala da, abenduak 18. Hirugarrena mailakoek hitz egingo dizuegu. Markelek eguraldiaren berri eta galderak esango dizkigu. Unasek eta Enekok ingelesatxokoa eta albisteak egingo dituzte. Kamilak gorko menu eta urrezko esaldia esango dizkigu. Junek urtebetetzen berri esango digu. Mohamedek eta Jalak asmakizunak esango dizkigute. Eta ni Naia irratsaio honen esateari izango naiz. Beraz, asteko jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. Markel, esango diguzu seguraldi egin goduen gaur? Gaur 18 gradu markatzen ditu gure eskolako termometroa. Beraz, egun epela dugu gaur. Gaur aldaketa gutxi, eguzkia eta hodeiak izango ditugu. Zerua hodei askorekin egongo da, goiz apartean. Baina eguerditik aurrera desegiten joango da tira. Eta arratsaldean zerua hodei gutxirekin geratuko da. Temperaturak epelak izango dira. Ego aizea ibiliko da, atxoko baino aulagoa. Abenduan egoteko temperatura oso altua izango da. Eta orain ingelesa txokoa, una zeneko mesedes, zer kontatuko diguzu gau? Good morning, good morning. How are you today? I'm fine, and you? And me too. What's the day today? Today is Friday 18, December 2015. We are going to celebrate Olenchero's Day on 22nd December. Are you ready for Christmas holidays? What's the weather like today? Today is cloudy and cool. What's for lunch? For starter, potatoes in green sauce. For mangoes, turkey with sweet mushroom. For dessert, fruit. Do you like it? It's salty. Have a good day of Christmas holidays. Merry Christmas. Bye, see you. Eta jarraitzeko Kamilaren eskutik gorka menua jakin dezagun. Kamila, esango diguzu zer dagoen gaur bazkaltzeko? Bai, noski, hau da gure eskolako jantokiko gaurko menua. Lehenengo platerra patata saltza berdearekin, bigarren platerra endiolar bularkia eta postre fruta. On egin! Zeneko eta Kamila. Eta jarraien urtebetetzeak. June, esango dizkiguzu gaur urtebetetzeak? Bai, gaur ez du inork urterik betetzen, baina aukera aprobetxatuko dut pasaden astean urteak bete zituztenei eta aste honetan urteak betetzen dituztenei zoriontzeko. Iker Pasori, bosgarren be mailakoa, abenduaren 7an, 8 urte bete zituelako. Naimara Jimenezi, lehenengo mailakoa, abenduaren 8an, 7 urte bete zituelako. Mohamed Santosi, 3. A mailakoa, abenduaren 9an, 9 urte bete zituelako. Lander Granadosi, 2. A mailakoa, abenduaren 9an ere 7 urte bete zituelako. Olaia Tabaresi, 4. B mailakoa, pasaden igandean 13an 9 urte bete zituelako. Jennifer Peraltari, 5. B mailakoa, igandean ere 11 urte bete zituelako. Samira Valdesi, 4. B mailakoa, astelenean 14an 9 urte bete dituelako. Isotz Gutierrezi, zeigarren A mailakoa, astelenean ere 11 urte bete dituelako. Urte askotarako, Iker, Naimara, Mohamed, Lander, Olaia, Jennifer, Samira eta Isotz. Urte askotarako denoi! Eta orain asmakizunen tartea dugu. Aiala, Mohamed, esango diguzuek zaigarkizunak ditugun gau? Bai, baina lehenengo joan den asteko asmakizunen eta galderen emaitzak esango ditugu. Lehenengo asmakizuna ikurriña, bigarren asmakizuna euskara. Lehenengo galdera nazioarteko euskararen eguna. Bigarren galdera ni izan naiz. Hirugarren galdera Txilardegi. Laugarren galdera diasporak. Irabazleak hausek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea Eneko Kalero bigarrenakoa. Bigarren zikloko irabazlea Leire Quintana hirugarren bekoa. Hirugarren zikloko irabazlea Raúl Cuadro zeigarren bekoa. Zorionak, orain aste honetako asmakizuna txanda. Ona hemen lehenengo asmakizuna. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki. Lehenengo, begi handiak ditut. Egunez nabil erdi itxututa. Zagutxo denak ditut, guztiz izututa. Berriro errepikatuko dut, adi egon. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki. Begi handiak ditut. Egunez nabil erdi itxututa. Zagutxoenak ditut, guztiz izututa. Berriro errepikatuko dut, adi egon. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki. Begi handiak ditut. Egunez nabil erdi itxututa. Zagutxoenak ditut, guztiz izututa. Ona hemen bigarren asmakizuna. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki. Xuria bada, baina ez da Irina. Beltza bada, baina ez da Ikatza. Mintzatzen badaki, baina mirik ez du. Korritzen du, baina zaldirik ez du. Berrire esango dut, adi egon. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki. Xuria bada, baina ez da Irina. Beltza bada, baina ez da Ikatza. Mintzatzen badaki, baina mirik ez du. Korritzen du, baina zaldirik ez du. Gogoratue, erantzunak ondo idatzi eta gero postontzira bota. Ea asmatzen duzuen. Eta azkenik gure gaurko albiste txikirako tartea dugu. Una zeneko esango diguzue ze berri dugun gau? Pasa den ekainean agenda 21-eko eskolaren arteko foroa izan zen Ortuellako udaletxean. Udaletxeak honako konpromisuak hartu zituen. Otxartaga parkean iturri eta zakarrontzi gehiago jarriko dituzte. Jarrakoian egingo dituzte futbol zelaia, saskibaloi zelaia, skateboard pista. Kaleko argia lezo bile jarri dira. Uriarteko parkean zorua egiteko gurpilako materiala biziklapena erabili da. Honekin batera alkateak komentatu zigun iedarkizunaren bat baldin badaukagu aukera daukagula berari komentatzeko eta gonbidapena daukagula sabor selektiboa egiten den lekua ikusteko. Bigarren albistea. Está Star Wars 7. Atala gaur estrenatuko dute. Disney konpainiak iragarri duen arabera, Izarretako gerraren 7. Atala 2015 abenduaren 18 estrenatuko dute. Filmeria JJ Abrams zinemagaren ospetsuak zuzenduko du. Filmaren titula indarraren esnaera da. Lehenengo trilogian bezala Mark Hamill, Luke Skywalker, Carrie Fisher, Leia Skywalker eta Harrison Ford Han Solo agertuko dira, baina ez protagonistak bezala. Trilogia berri honen protagonistak haien seme alabak izango dira. Eta orain urrezko esaldia, entzun ondo. Urrezko esaldia, entzun adi! Nik egin dut, errepikatuko dut, nik egin dut. Baina zuek ezin duzue esaldi hau ahaztu, aitzakiri gabe, Maritxuren txokoan aurkituko duzue. Eta irratsaio hau amaitu baino lehen, lau galderatxo eginko dizkizuegu adi egon. Lehenengo galdera, zenbat gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak? Bigarren galdera, zein da jateko dagoen lehenengo batera? Hirugarren galdera, azkaltzeko jogurta jaten duzu? Non botatzen dituzu bai potea, bai estaldia? Laugarren galdera, zein filma estrenatuko dute gaur? Errepikatuko ditut. Lehenengo galdera, zenbat gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak? Bigarren galdera, zein da jateko dagoen lehenengo batera? Hirugarren galdera, azkaltzeko jogurta jaten duzu? Non botatzen dituzu bai potea, bai estalkia? Laugarren galdera, zein filma estrenatuko dute gau? Hemen amaitzen da gure gaurko irratsaioa. Gure eta ondo izan. Agur!